حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آئمہ اور مؤذنین دعوت اسلامی کا مدنی کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ جتنا آئمہ کرام بالخصوص دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکتے ہیں نا، اتنا عام آدمی نہیں کر سکتا. جب امام کا معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے، الحمدللہ مسلمان اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، امام کی رسپیکٹ کرتے ہیں، امام کو دیکھ کر سگریٹ چھپا دیتے ہیں، سر پر رومال اوڑھ لیتے ہیں، ان کے اعضاء میں خوشبو آ جاتا ہے. بعض ایسے بادب ہوتے ہیں، اگرچہ مسجد میں نہیں آتے لیکن پتہ چلتا ہے امام صاحب ہے تو وہ ہاتھ باندھ لیں گے اور ان کے اعضاء میں خوشبو آ جاتا ہے، عجزی ان کے اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے. الحمدللہ یہ ہے حالات. تو ایسے میں امام کی بات کو وہ غور سے سنتے ہیں اور اس کا اثر جلد قبول کرتے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کا آغاز بھی ایک مسجد کے پیش امام نے کیا، کاغذی بازار کی نور مسجد کے پیش امام نے الحمدللہ اس مدنی کام کا آغاز کیا، اور یہ غالب اکثریت کو معلوم ہے، اس کا نام بھی آپ جانتے ہیں. اس لیے امام کا ایک مقام ہوتا ہے. تو آپ اگر کوشش کریں گے، اگر آپ علاقائی دورے میں چلے جائیں گے تو کسی دکان پر آپ نیکی کی دعوت دینے چلے جائیں گے نا، تو دکاندار لاکھ مصروف ہوگا انشاءاللہ، وہ آپ کی بات کو نہیں ٹالے گا، وہ غور سے سنے گا، ہو سکتا ہے دوسروں کو ترخوا دے. تو اس لیے امام کو تو چاہیے کہ روزانہ اپنے نمازیوں سے ترکیب بنا کر علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے جایا کرے. اگر روزانہ نہیں جاتا تو کم از کم ہفتے میں ایک دن وہاں کے ذیلی نگران کے ماتحت رہ کر نگران امام صاحب کو بڑے باپ کا بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تنظیمی ترکیب کو برقرار رکھنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جو دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہوگا وہی تو اس طریقے کار پر نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلے گا. جب وہ دعوت اسلامی کا محب ہوگا تو وہ ذیلی نگران کے ماتحتی بھی قبول کر لے گا، اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھے گا، بڑا سمجھنا بھی نہیں چاہیے. تو امام صاحبان کم از کم ہفتے میں ایک بار اپنے اوپر لازم کر لیں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت، انشاءاللہ پورے محلے میں مدنی باہر آ جائیں گے. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی محلے میں کوئی امام خراب آ جائے، جس کا عقیدہ خراب ہو، پورا محلہ جو ہے اس میں عقیدے کی خرابیوں کی جڑیں جو ہے نا وہ استوار ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور کئی لوگوں کے ایمان جو ہیں وہ ایک امام جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی یا رسول اللہ کہنے والا امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی مدینے کا دیوانہ اور مرشدی غوث اعظم کا مستانہ اور سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی شمع محبت کا پروانہ امام کسی مسجد میں آ جائے اور وہ ایکٹیو ہو تنظیمی کاموں میں، یا کسی طرح کی تبلیغی مسائی میں وہ حصہ لے، تو اس محلے کا بچہ سنی بن جائے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے کسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل نہیں کی، میرے والد صاحب کوئی علامہ صاحب نہیں تھے، ہمارا گھرانہ کوئی باقاعدہ پیر خانہ نہیں، ہمارے محلے میں مسجد خوش قسمتی سے سنیوں کی تھی، بادامی مسجد گاؤں گلی اولڈ سٹی ایریا کراچی کا جو کہلاتا، اس میں 6 مہینے کی عمر سے میں رہتا تھا، اور اس مسجد میں جب سے آنکھ کھولی صلاۃ و سلام کی آواز میں نے سنی، الحمدللہ اذان سے پہلے درود پاک میں نے سنا، وہاں بال مبارک کی زیارت کی بہاریں 12 ربیع النور شریف کو ہوا کرتی تھی، اس سے بڑا لطف آتا تھا مجھے. میں چھوٹا تھا حالانکہ میں چلا جاتا تھا وہاں، ایک بار تو پہلی صف میں جا کے وہ زہر کے بعد وہ صلاۃ و سلام ہو گیا، صلاۃ و سلام میں بھی آگے آگے شوق مزہ آتا تھا مجھے، تو آگے آگے کھڑا تھا پہلی صف میں، کھڑا ہو گیا جو مزہ میں بھی، تو ایک بڑے میاں نے جھٹکا دے کر مجھے نکال باہر کیا. بہت مجھے دل شکنی ہوئی میری, کاش وہ مجھے سبقت کے ساتھ پیچھے ہٹاتے جھاڑ کہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور میں مسجد سے دور نہیں ہوا الحمدللہ. تو وہ سنیوں کی مسجد تھی, میرا آنا جانا وانا خوانی ہوتی تھی, گیارہویں شریف کے گیارہ, بارہویں شریف کے بارہ, محرم شریف کے دس وہ آواز ہوتے تھے. تو ان میں سمجھ تو پڑتی نہیں تھی, شیرنی بڑھتی تھی تو میں بھاگ بھاگ کے چلا جاتا ہوں, لائن میں لگ جاتا, شیرنی لے لیتا تو خوش ہوتا ہوں. تو اس طرح آنا جانا رہا, اور شروع سے بچپن میں ہی اس مسجد سے یا رسول اللہ کی صدایں میرے کان میں رس گھولتی رہی اور دل میں جگہ پکڑتی رہی. آج الحمدللہ اسی کی برکت سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو اگر کوئی سنی امام ایکٹیو ہو اور وہ شفقتوں کے ساتھ اپنے محلے میں سنیت والے کام کرتا رہے گا, اور اب دعوت اسلامی کا الحمدللہ یہ اتنا بڑا مدنی ماحول میسر ہے, پہلے تو یہ تصور نہیں تھا, اب تو مدنی ماحول موجود ہے الحمدللہ. تو اس کے ساتھ مربوط رہ کر کوئی امام کام کرے تو محلے کے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے. اور اگرچہ امامت وہ اجرت پر کر رہا ہو, بل پر امامت کا اس کو ثواب نہ بھی مل رہا ہو, لیکن ان تبلیغی کاموں کی تو اجرت نہیں لے رہی, کہ آخرت میں بیڑا پار ہوگا, اس کے صدقے میں نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن جائے. تو اس لیے ہر امام کو چاہیے کہ وہ سرگرم عمل رہے اور دعوت اسلامی کے مدنی انداز پر, کہ یہ کام یہ انداز بہت کامیاب ہے الحمدللہ, اور عوام بہت جلدی مائل ہو جاتی ہے اس کی طرف. تو آپ انشاءاللہ ہمت کیجئے, سارے امام صاحبان نیت کیجئے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار انشاءاللہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں ضرور حصہ لیں گے انشاءاللہ, خود چل کر جائیں گے. بھلے آپ نیکی کی دعوت آپ کو یاد نہیں نہ دیں, آپ ان کے ساتھ چلیں, خیر خواہ بن جائیں. وہ خیر خواہی کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ دکاندار کو یا گھر والوں کو بلا کر کھڑے رہ کر سننے کی درخواست کر دیں, کبھی دائی بن جائیں, کبھی نگران بن جائیں, وہ جو وہ بنائے وہ بن جائیں, کچھ نہ بنائے تو ویسے ساتھ چلتے رہیں. تو دیکھیے آپ کے لیے ثواب جاریہ کا کتنا زبردست ذخیرہ ہوتا ہے الحمدللہ. اسی طرح اگر امام صاحبان مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب بنا لیں, اللہ اللہ, اگر امام مدنی قافلے میں سفر کرے تو بارے بیارے ہو, خود کتنے نمازی اس کے ساتھ چل پڑیں گے, کتنے جھل مل یقین امام صاحب کے ساتھ قافلے میں سفر کر کے کامل الیقین ہو جائیں گے, صادق الیقین ہو جائیں گے انشاءاللہ, کتنے مذبذبین پکے سنی بن جائیں گے امام صاحب کے ساتھ قافلے میں سفر کر کے. ہمت تو کیجیے, آپ سفر کر کے دیکھیے تو صحیح کہ مدنی قافلے میں کیا ہوتا ہے. دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے, آپ ہی کو لے کر چلنا ہے, فرد واحد کی نہیں ہے. فرد واحد کیا, اگر ایک لاکھ اسلامی بھائی بھی مل کر کام کریں تو یہ تھوڑا ہے, کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلہ اہم ترین ذریعہ ہے. تو آپ یہ بھی نیت کیجئے کہ زیادہ نہیں تو ہر مہینے کم از کم تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی سب کے سب نیت فرما لیجئے. ائمہ کرام بھی نیت فرما لیں, علماء کرام بھی, خطباء کرام بھی, مؤذنین بھی, خادمین بھی, اور اگر انتظامیہ والے اسلامی بھائی تشریف لائیں وہ بھی, سب کے سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر ماہ کم از کم تین دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, جیسا کہ آپ نے کچھ ہی دیر پہلے سماعت کیا کہ یہ دعوت اسلامی کا گلشن بھی جس نے آباد کیا, جس نے دعوت اسلامی کے مدنی کام کی بنیاد ڈالی, وہ بھی ایک مسجد کے امام تھے, یعنی میرے امیر سنت شیخ طریقت. اور انہوں نے اپنی امامت کے جو دور تھا ان کا, آج بھی الحمدللہ ہمارے امیر سنت ہمارے امام ہی ہیں, مگر یہاں جو نماز کے لیے امامت کی بات آ رہی ہے تو امیر سنت نے جس طرح اپنے امامت کے دور کے واقعات بیان کیے تو یہ واقعات واقعی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم بھی اسی انداز سے مدنی کام کر سکتے ہیں. ہمارے امیر اہل سنت نے اپنے ہی امامت کے دور میں باقاعدہ بیانات کیے, قافلوں میں آپ نے سفر اختیار فرمایا اور اسلامی بھائیوں کو لے لے کر قافلوں میں سفر اختیار فرماتے رہے, یہاں تک کہ اسلامی بھائیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو شہید مسجد میں آپ عصر کی نماز کے بعد از خود نیکی کی دعوت کی ترکیب بنایا کرتے تھے, داعی مقرر کرتے تھے, اس طرح اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائیاں آپ فرمایا کرتے تھے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ امیر اہل سنت کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ چند نہیں سو نہیں بلکہ الحمدللہ لاکھوں دلوں پر امیر سنت کی آج حکومت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے امیر سنت کو سلامت رکھے. تو اسی طرح اگر امام اسلامی بھائی کوشش کرے تو وہ اپنے مسجد کے نمازیوں کو لے کر دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر سکتا ہے. اگر یہی امام اسلامی بھائی کوشش کریں تو اپنے ہی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان اگر آپ خود اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر اس کی ترکیب بنائیں تو کتنے مقتدی آپ کو دیکھ کر الحمدللہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں. تو ہمارے امیر اہل سنت نے اس فیلڈ میں بھی کہ آپ بطور امام بھی دعوت اسلامی کا جس انداز سے کام کرتے گئے تو یہ ہمارے لیے روشن دلیل ہے کہ امام کس انداز سے دعوت اسلامی کا کام کر سکتا ہے. اس کے لیے اب ہمیں کوئی اور مثال ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, امیر سنت کی مثال ہمارے لیے الحمدللہ کافی ہے. اسی طرح آج بھی امیر سنت کو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ آپ فیضان سنت اور پیج کفل مدینہ اور دیگر کتب جو کہ درسی جو جس کا ہمارے یہاں مسجد میں درس دیا جاتا ہے الحمدللہ آپ اس کے درس دیتے ہیں. تو ہم بھی اسی انداز کو اختیار کرتے ہوئے امیر سنت کی اس ادا کو ادا کرنے کی نیت سے آج تمام اس طرح نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی اپنی مساجد میں درس ضرور دیا کریں گے. تمام اس طرح نیت کریں انشاءاللہ ہم ضرور درس دیں گے. اسی طرح ہر 30 دن میں 3 دن وطنی قافلے میں ضرور سفر اختیار کریں گے. تمام اسلامی بھائی پرزور ارادہ کرے انشاءاللہ. اور اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان اگر آپ کے یہاں فجر کے بعد ہوتا ہے تو اس کی نیت کر لیں, آپ کے یہاں عشاء کے بعد ہوتا ہے تو اس کی نیت کر لیں, ہفتہ وار اجتماع میں اول تا کے شرکت کی نیت کر لیں. انشاءاللہ تعالی اس انداز سے آپ خود محسوس کریں گے کہ ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعداد انشاءاللہ تعالی بڑھتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ امیر سنت کی ادا کو ادا کرتے ہوئے ہمیں اسی منصب پر جو آپ ہیں امامت کے دعوت اسلامی کے متنی کام مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسی طرح اگر امام اسلامی بھائی چاہیں تو مدنی انعامات کے کارڈ بھی اپنی مسجد کے نمازیوں سے حاصل کر سکتے ہیں. یعنی جمعہ کی نماز میں بھی آپ عموماً جو بیان کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے یا جو بھی آپ نے امیر سنت کے حوالے سے بھی کئی باتیں سنی الحمدللہ, جب یہ باتیں عوام تک پہنچے گی تو خود ان کی حوصلے بلند ہوتے ہیں, ان کو مدنی کام کرنے کا اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ اس طرح مدنی انعامات کے کارڈ بھی خود پور کر کے اپنے مقتدیوں کو بھی ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ تعالی مدنی انعامات میں بھی اور برکت مل جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.